colanți confortabili pentru fetițe la doar 7,99 lei și borcane cu pai la doar 1,99 lei. Petco, mai mult cu mai puțin, zilnic. Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău. Când mai avem? Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului? Am ajuns. Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil cu 50 mg extract standardizat de ghimbir combate stările de greață, amețeală și slăbiciune în orice călătorie. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Openville Timișoara, cel mai mare mall de business, retail și entertainment din vestul României, va avea cea mai înaltă și modernă clădire de birouri din România, 155 de metri, 450 de magazine cu branduri de ultimă generație, parc cu carusel venețian pentru copii, restaurante și cafenele tematice cu priveliște spre lac. Mai multe detalii despre cum se va schimba viața ta pe openville.ro. Openville Timișoara. Open the future. Un proiect dezvoltat de companiile Julius și Etherbury Europe. Dragostea este un proces chimic sau un miracol al spiritului? Vino să afli răspunsul de la Maia Morgenstern și Marius Bodochi în spectacolul Elixir. Datele turneului național sunt 29 aprilie, București, Palatul Național Copiilor, 9 mai, Satu Mare, 10 mai, Cluj-Napoca, 11 mai, Oradea, 14 mai, Moscel. Bilete și detalii despre premiera Elixir pe startix.ro și bilete.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM live pe plajă 2018, 26, 27, 28 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, a fost ora 13. Iulia Berbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcția de prim-ministru al României. Aceasta este cererea făcută astăzi de președintele Klaus Iohannis. Motivul invocat? Doamna Dăncilă nu face față poziției de prim-ministru al României și transformă astfel guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. Clasa politică reacționează, PSD strânge rândurile în sprijinul premierului sau opoziția aplaudă cererea președintelui. Este o supărare a președintelui că doamna Dăncilă în acest moment a avut o vizită de succes. Doamna Dăncilă nu înțelege că nu guvernează pentru Liviu Dragnea, ci în interesul statului român. Rezumăm situația acum la știrile Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Așadar, președintele Klaus Iohannis cere demisia premierului Viorica Dăncilă, căreia anunță că îi retrage încrederea pe care i-o acordase în urmă cu 3 luni. Șeful statului spune că nu mai are încredere în doamna Dăncilă după ce aceasta nu l-a consultat în chestiunea sensibilă privind o posibilă mutare a ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. O decizie ce stârnește controverse și la nivel internațional. În plus, Klaus Iohannis o acuză că alături de alți lideri ai PSD nu ar respecta independența Băncii Naționale, mai mult că sabotează interesele române. Ei. Șeful statului și premierul ar fi trebuit să discute despre aceste probleme în această dimineață, însă Viorica Dăncilă a anunțat că nu merge la Palatul Cotroceni. În guvern s-a discutat un memorandum secret pe politică externă. Asta a fost o mare greșeală. Trebuia să fie consultat președintele, lucru care nu s-a întâmplat. În Constituție, în toate deciziile Curții Constituționale, se statuează că este nevoie, în interesul României, nu în interesul altcuiva, de o consultare instituțională între premier și președinte. Este nevoie în interesul României, nu în interesul cuiva particular, ca autoritățile publice să colaboreze loial. Aceste nevoi ale statului nu au fost înțelese de doamna Dăncilă. Iată așadar motivul principal invocat de președinte, care spune că prin vizita din această săptămână în Israel, premierul nu a ținut cont de interesele României și ale românilor, ci a preferat să execute ordine de partid. În aceste condiții, președintele spune că premierul a încălcat jurământul depus în luna ianuarie la învestirea în funcție. Doamna Dăncilă a preferat să execute ordinele venite de la partid. Doamna Dăncilă nu face față poziției de prim-ministru al României și transformă astfel guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. De aceea solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcția de prim-ministru al României. Liniște pentru moment la Palatul Victoria, la fel și din partea șefului PSD, reacții vin însă de la alți oameni ai Partidului Social-Democrat și de la partenerii de guvernare, unii cu comentarii ironice, cum este cazul fostului ministru PSD al Justiției Florin Iordache, într-o declarație pentru Digi24. Este o supărare a președintelui că doamna Dăncilă în acest moment a avut, repet, o vizită de succes care se va concretiza dacă toate autoritățile din România consideră prin mutarea sau nu a ambasadei. Aici este toată chestiunea. Am văzut ieri o reacție a președintelui la Bacău care nu a fost cea mai oportună vis-a-vis de întâlnirile pe care și doamna Dăncilă și domnul Dragnea le-au avut acolo la cel mai înalt nivel, cu prim-ministru, cu președinte și așa mai departe. La rândul său, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, partener de guvernare al PSD, a criticat cererea președintelui. Într-o declarație pentru Antena 3, șeful ALDE a făcut imediat paralela cu adversarul tradițional Traian Băsescu. Președintele face o gravă eroare de apreciere când vrea să pară ceea ce de fapt nu este. Nu poate președintele să controleze primul ministru și lucrurile acestea vi le spun și cu experiența a 4 ani de mandat, cu un președinte care nu era deloc comod, îl știți prea bine, îl știm cu toții pe Traian Băsescu, dar nici măcar Traian Băsescu n-a îndrăznit să spună că am plecat într-o vizită externă fără mandat. De aceeași părere sunt și colegii de la UDMR care nu sunt oficial la putere, însă susțin la vot coaliția de guvernământ. Morton Arpad pentru Europa FM. Eu cred că președintele încearcă să forțeze mai mult Constituția decât a făcut-o domnul Băsescu. N-are. În fond, Constituției României, președintele n-are nici măcar dreptul de inițiere a unei demitiri. Cazul în care va fi o moțiune de cenzură, în mod evident, vom analiza care este esența moțiunii de cenzură, să vedem cine are capacitatea, cine va depune, dar nu cred că votăm o astfel de moțiune de cenzură. Despre o moțiune de cenzură se discută pentru că PNL ia în calcul depunerea unui astfel de act. Totuși, potrivit actualei configurații a Parlamentului, PSD și ALDE au majoritatea chiar și în ipoteza în care UDMR ar hotărî totuși să nu voteze pentru demiterea guvernului. Opoziția ar avea nevoie de cel puțin 30 de voturi pentru a trece o moțiune de cenzură prin Parlament. La Europa FM, senatoarea PNL Alina Gorghiu. Președintele a fost pus în imposibilitatea de exercitare a rolului de mediere din cauza încăpățânării și infantilismului guvernului. Doamna Dăncilă nu înțelege că nu guvernează pentru Liviu Dragnea, ci în interesul statului român. Și evident că putem discuta în acest context de o eventuală moțiune de cenzură. Nu poate fi motiv, din punctul meu de vedere, de moțiunea de cenzură tot acest comportament al premierului și al guvernului din ultimul timp, pentru că direcția în care mergem este una catastrofală. USR anunță că se va alătura PNL în demersul parlamentar de demitere a Vioricăi Dăncilă din fruntea guvernului. Liderul formațiunii Dan Barna ne-a declarat că solicitarea președintelui Klaus Iohannis e una firească. Este o solicitare firească și necesară. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile este o dovadă neechivocă de irresponsabilitate a premierului Dăncilă, de fapt a lui Liviu Dragnea prin purtătorul său de interese, doamna Viorica Dăncilă. Chiar am avut discuție cu domnul Dovic Orban imediat după anunțul președintelui despre oportunitatea acestei moțiuni de cenzură. Se vorba de o moțiune de cenzură comună. Discutăm însă despre posibilitatea, despre momentul oportun pentru inițierea acestei moțiuni pentru a încerca să generăm totuși niște șanse. Tot din opoziție și Partidul Mișcarea Populară salută solicitarea făcută de președinte ca Viorica Dăncilă să demisioneze din fruntea guvernului. Președintele executiv al formațiunii, Eugen Tomac, declară la Europa FM că șefa executivului e o marionetă în mâinile lui Liviu Dragnea. Partidul Mișcarea Populară este singura formațiune care de la început a cerut ferm președintelui să nu numească pe Dăncilă în funcție de premier. Și iată că s-a dovedit că am avut dreptate. Doamna Dăncilă este un premier marionetă care, pe lângă faptul că a dus țara într-un haos, acum o și izolează pe plan internațional. În mod categoric, PMP-ul va susține o moțiune de cenzură împotriva cabinetului Dăncilă. Ca să rezumăm, președintele a cerut astăzi public demisia premierului, pe care o acuză că nu face față funcției, că pune interesele partidului său înaintea intereselor țării sale și că pune în pericol astfel chiar România. Mai departe de declarațiile politice, ce efecte poate avea cererea președintelui în condițiile în care șeful statului nu are atribuții privind demiterea premierului, ci doar pentru învestirea lui? Profesorul universitar în drept constituțional Ioan Stanomir. Sigur, asistăm la acutizarea unui conflict, iar acest conflict își are rădăcinile în intenția Partidului Social-Democrat și a lui Liviu Dragnea în particular de a goli de conținut funcția prezidențială. Președintele României a realizat în fine că nu este suficient să fii doar președinte, este nevoie în primul rând să acționezi ca un președinte și să comunici compatrioților tăi acest fapt și această calitate. Potrivit Constituției, premierul nu poate fi demis decât printr-o moțiune de cenzură inițiată de opoziție, adică de PNL, USR sau PMP, partide care însă nu au forța necesară de a trece o moțiune prin Parlament, arată aritmetica parlamentară. Profesorul universitar în drept constituțional Ioan Stanomir subliniază că ieșirea președintelui Iohannis de astăzi a fost un semnal clar că nu face altceva decât să intensifice conflictul dintre președinție și șeful PSD. Cred că este vorba, în primul rând, de o poziționare publică a președintelui și de exprimarea clară a dorinței acestuia de a nu mai tolera un asemenea tip de comportament din partea primului ministru. Eficacitatea practică a acestei declarații este însă limitată, pentru că, așa cum știm deja din practica acestor ani și așa cum putem anticipa comportamentul lui Liviu Dragnea, pentru că despre Liviu Dragnea vorbim, nu despre doamna Dăncilă, cu tot respectul, așadar, anticipând și luând în calcul natura și profilul domnului Dragnea, putem spune că această atitudine a președintelui nu va servi decât ca un pretext pentru escaladarea acestui conflict. Criză politică sau dispută necesară? Foștii premieri Dacian Cioloș și Victor Ponta au explicat la Europa FM de unde pornește și unde poate ajunge disputa deschisă dintre palate. Numitorul comun este Liviu Dragnea, cel care, spun foștii prim-ministri, ar fi provocat acest blocaj prin asumarea puterii inclusiv în politica externă a statului. Un conflict din care România riscă să piardă pe termen scurt, dar din care ar avea de câștigat dacă în acest fel se vor tranșa niște granițe clare între instituții, spune Dacian Cioloș. Cred că doamna Dăncilă are de ales între a fi demnă sau a nu fi demnă. Nu știu dacă se va ajunge la o cădere a guvernului, asta va depinde în primul rând de ce se va întâmpla în PSD, însă cu siguranță situația e una dăunătoare pentru România și atunci poziția aceasta a președintelui mi se pare că deschide calea pentru o reașezare a forțelor instituționale. Eu cred că pierde România pe termen scurt, dar dacă această dispută poate să ducă la limpezirea apelor, atunci vom fi cu toții câștigați. În opinia lui Victor Ponta, el însuși protagonist al unor conflicte cu președinția în mandatul de premier, criza politică de astăzi ar fi cea mai serioasă de după Revoluție. Iată de ce. Suntem într-o criză chiar mai gravă decât tot ce am avut din 89 încoace. Am ajuns pentru prima dată după 89 în situația în care o singură persoană, domnul Liviu Dragnea, practic a confiscat și România, după ce confiscase PSD, Parlamentul, Guvernul, și le folosește în interese strict personale. Fie că e vorba de diverse afaceri, cum să vândă hidroelectrica, este pentru prima dată când un om care nici măcar nu are această funcție de președinte sau prim-ministru negociază zi de zi, transparent sau netransparent, tot ceea ce ține de România și cred că este un semn uriaș de slăbiciune a statului român. Victor Ponta îl aseamănă pe Liviu Dragnea premierului ungar Victor Orban și spune că unica soluție pentru ieșirea din criză ar fi solidarizarea opoziției. Suntem într-un moment asemănător cu vecinii noștri din Ungaria. Dacă toți cei din opoziție, indiferent de lucrurile din trecut sau de ceea ce îi desparte, se unesc, pot să-l oprească pe domnul Dragnea. Dacă fiecare pune înaintea interesului, până la urmă public, pune propriile orgolii și interese mici, atunci domnul Dragnea va rămâne, se va perpetua și sistemul acesta mafios se va perpetua la putere, cum s-a perpetuat în alte țări din lume pentru mulți ani. Victor Ponta, într-o declarație pentru Europa FM, așadar, președintele cere demisia premierului, este informația zilei și cu acestea știrile Europa FM se încheie. Acum avocatul diavolului cu Cristian Todor Popescu și cu Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, Iulia! Aceasta este și tema emisiunii noastre de astăzi. Începem în două minute. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM.